أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ العنکبوت د 53 آیات څخه را شروع پر د 53 آیات باندې ختم شو. د دې ربط د ما قبل سره په دې کې دی چې دغه درس مخکې چا بل مخکې درس تیر شوی و پاغ کې د الله عز وجل د وحدانیت خبره شوې وه، د الله توحید ثابت شوی و. اخر آیات یې دغه خلق الله السماوات والارض بالحق، الله مځکې و اسمانونه په حق پیدا کړي دي، بل څوک یې راپېش دي چې ما دغسې خلق کړی دی. نو چې دغسې خلق و پیدایشت بل چا نه دی کړی، یوازې رب العالمین کړی دی، خو د عبادت وړ هم یوازې دی دی. نو په دې کې بیا د شرک څه ضرورت دی چې څوک یې کوي؟ نو دا د توحید بیان سوی و، اوس بیا د رسالت و د نبوت بیان کیش. دا توحید و رسالت پر له جوړه جوړه یې په مکی صورتو کې راځي، د هغه رقم بعث بعد الموت دی، معنی چې وروسته بیا راځي، دا بل ژوند تر دې مرګ وروسته راځي. نو دا ځینې شیان چې دي دا سره جوړه یې په د مکی صورتو کې. نو اوس هم چې دا د توحید بحث خلاص و، داسې چې د نبوت بحث بیا دا رقم کوي. اول دواره و نبی علیه الصلاه والسلام ته د تبلیغ بالقول امر کوي، چې خلکو ته په قول او په خبره سره تبلیغ ورته وکړه، دعوت ورکړه. دوهم بیا دا ورته وایي چې تبلیغ چې دی یوازې په قول نه دی، چې په خبرو خلکو ته یو رقم وایه، په عمل کې بل رقم کوي. بالفعل به هم دعوت خلکو ته ورکوي، چې دا عمل ستا خپله په تا کې ښکاره شي، بل څوک نو بره په را دعوت کیږي. درېیم د دغه نیکو اعمالو فضیلت ورته بیانوي، چې دغه عمل دغسې فضیلت او ثواب لري، دغه رقم غټه درجه لري. نو دا به برک و مکی سي په دې کې چې خلک بره ورته را متوجه سي راشي. څلورم نمبر د الله تعالی علم ورته بیانوي، چې الله په هر څه علم لري، که دي نیک عمل کول نیک بدله درکوي، که دي بد اعمال کوله بده بدله درکوي. نو په دې کې به ترغیب و ترهیب راشي، چې د الله علم بیان کې ترغیب به راشي و نیکو اعمالو ته. ترغیب معنا چاته میلان ورکول، ترهیب به راشي بیرول به راشي د بدو اعمالو څخه. دا څلورم نمبر بیان کوي. اوس نو د دغه څلورو خبرو چې دلته کیږي، تر هغه وروسته چې بیا دی بیا نو دغه کول کیږي دلته د دفع د شبهې د منکرینو، د هغه باره بیا دلته په دې ځای کې کیږي چې منکرین دلته یو شبهه لري، هغه دفع په باره وشي. نو اول د واره چې دا زه دا مضمون را شروع کوم، اول هغه تبلیغ بالقول، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، دغه ځای دی. الله و نبی علیه السلام ته وایي اتلو، ته تلاوت کړه، ما هغه څه اوحیه چې وحی کړک سوي دي الیک و تا ته. اگر نو چیز دی چھو تا تی وحی کرسی و جنازل سی و دی منال کتابی چا اگر عبارت کتاب سخدی دی قرآن سخدی، یعنی تا دی قرآن تلاوت خلقو تا وقت تلاوت خونو چی دی مانا سرا دی اگر مضمون چی خلق پا و پیج یواز دی ختم پر کم تلاوت چی دی پا اگر خود دی خلقو سر نخلاسی جی اگر تلاوت ندیم راز چی اگر کم وکا اگر چی اگر سواب لری خود دی خلقو سوج سما چی پا اگر نرازی نو چی دی اگر دی قرآن دی سر دی پا اگر تا ختم کیج دی پا معنا و نپیج خود دی تا دی اگر سی و بزرگ شی مال میج پا مز من کړه پیر لکه زمش خلق چې دا اوس څه وایي نو په دغه خاطر زمش خلق چې بره د قران او هغه صحیح او غلط هم نشي متوجه کېدلی، مضمون هم نشي متوجه کېدلی، فقط کدم لا صاحب ش اواز د ته خوند کوي هغه که اگر چاغه د پښتو نه ورو پر کوم وای کړه شیر دې بره و یاره چې بجنه خو راځه بره کم تاثیر اواز دی و صرفش تاثیر چې دی مضمون کې د خپل غلط وای پښ کې جوړ وي ته مغه شي چې ورته ولاړ نو دغه تلاوت هغه تلاوت معنا سره دی اطلب ته تلاوت کا اے پیغمبر ما هغه اوحیه چې نازل کړی کیږي وحیه کړی کیږي الیک و تاته من الكتاب چې هغه عبارت کتاب څخه دی چې قران دی تر دغه ځای پورې امر سو په تبلیغ قولی سره چې قولی تبلیغ وکه پسې واقم الصلاه واقم او تبر پایکه سم داسې دا ورته کوه الصلاه المنز دغه المنز سم سم کوه چې دی عملا پوسی چې د الله تعالی بندگی دغه رقم کیږي په لمانځه باندې کول کیږي د الله تعالی بندگی دغه رقم نه کیږي چې په اره ګنا کې ولاړ چې خلک صرف الله مالک دی الله مالک دی دغه سې نه دی الله مالک دی دغه سې عبادت غواړي نو دا مازل عملی نمونه یې پیش کړو یوازې خو المنز نه دی دغه جهاد هم دی روژه نیول هم دی زکات ورکول هم دی معنی ته عملی نمونه خلکو ته پیش کړئ قولی چې غیر عملی بل پیش شي واقم او تبر پایک ودره وسده سدا وک اسوالات المنز نو دا بیا و نبی علی السلام ته امر وکي په عملی تبلیغ سره چې دا به عملی تبلیغ دي چې ست اعمال خلق وي وینو پس ان الصلاه تنهى عن الفحشاء دا نو دا غنی کو اعمال او فضیلت به یعنی شمال دا بر ترغیب خلق ترکی چې بابل منز د شفالتو شی نه دی د مازه ګټ ته فو وره ان الصلاه به شکل منز تنها دی من عرا ولی دا المنز عن الفحشاء د به حیا گلوی د کارو څخه به حیا گلوی دا غد لکه دا اوس چې په کورو په کوڅو په بازار پر دکان باندې خبره ده حیا په خلکو کې نشته چې ارث نه واړه کار کې سرګي یخ د پنیو دي د جلم پر وای فحشا دغه دي چې پای وزنات د ریج خلاصه دغه دا بده بده خبرې به شرم سره کوي نو ان به شک اسوالات المنز تنها د المنز نهي را و منع را و عن الفحشاء د بده بده کارو څخه و د به حیا ګلوی د کارو څخه والمنکر او د عام بده کارو څخه یوازې خو نه به حیا ګلوی نه د خنور بد کارونو مثال ک غلا د مثال په تور غلبت کول دي نور دغه شی انجم بلا گټه دا د چول ذکر الله اکبر دا المنز خدای الله تعالی ذکر راځي ول ذکر الله به شک ذکر د الله چې دی اکبر او دا ډیر لوی تر هر شي پدې کې دوه نه غټ فضیلت پروت دی والله يعلم ما تصنعون پدې کې هغه د الله علم بیان شو شمال ترغیب او ترهیب دواړه پکې کړاله والله به شک الله پاک يعلم الا علم لري ما پر هغه ټولو کارو تصنعون چې تاسو کوي که شکار کوي مالا په خبر دی که بد کار کوي مالا او تعالی په خبر دی ګور نو چې شکار کوي یعلم ما تصنعون تا ته دا ترغیب درته ورسې نو شکار نه کوه خو علي ادي ویني در سره راځي بس که بد کار کوي دغه آیات دا واده والله یعلم ما تصنعون الا او تعالی علم لري پر هغه کار چې کوي خو کغلا کوي کبل نه راوا کوي کبل کوي خو علي په خبر دی نو دغه ټوټه د آیات چې والله یعلم ما تصنعون فظاهر دا الله تعالی علم بیان کی په معنا کې ترغیب ورکی ونی کو کارو ته امه ترغیب ورکی د بده کارو څخه نو هغه څلور خبرې چې ما کړی وي هغه دلته په دغه آیات کې دالته پراس ولې ام تبلیغ بالقول ام تبلیغ بالفعل دا دواړه ذکر سو فضیلت د عمل ذکر سو چې د مازه فضیلت ذکر کې چې دا دغه څه ګټه کوي شړې د فحشا سره ګرځي او دا د الله تعالی ذکر دی خورال وړه درجه لري او دا خبره هم ور سره ذکر سو چې د دغه اعمال د الله تعالی علم ور سره ذکر سو چې دا بل پر ترغیب او ترهیب باندې کوي چې میخ چې وویل چې دا هغه ته دعوت وسته ته سوال ورېږي هغه شبهه شبهه دا ورېږي ټول به جنان پر دغه د قران کریم پر دغه آیات باندې سوال چې قران وایي چې المنز سړی د فحشا او د منکر څخه راګرځي خو موږ یې وینو خدا په سب کې ولاړ چې دا وربوزي خو نه درغلا لاس اړي نه در غیبت لاس اړي نه حتی کدرته هم چې غټ غټ کبیرې ګناه دې ترغه لاس نه اړي او لمزم کې په پابندۍ پنځه وخت لمانځه ته راځي نو کوم دې چې منعتي او قران خدا غوي نو معلوم دار د قران خبرې دغه سبب یې کمزوري خبرې جن اعوذ بالله چې الته حقیقت نسته پر بنا خدا غدي علاو ان الصلاه تنها منع راوجد فحشات څخه کوم چې خلقو د فحشات لاس اخستې دي نیمه لمونځ ګزاران په فحشا اخته دي، ول منکر د منکر را ګرځي معنا اکثره په منکر کښې اخته دي. نو دغه د آیات ترجمه څنګه کوي؟ آیات دغسې وایي، عمل ته چې وګوري عمل نمونه خداره کړه. د دې شبهې جواب دا دی چې دلته دا انسانان چې دغه سوال کوي، دا ناپوهان خلک، دوی په یو خبره نه دي پوهېدلي. هغه دا خبره ده، دوی نهي مستلزم انتها لره بولي. نهي دا ده چې زه تا ته مه کوه، نهي زما کار شو. انتها به دا ده چې ته دا کار لاس واخلې. نو راشئ چې موږ په دا خپل محول کې وګورو، نهي و انتها ته مستلزم نه دي. پلار و زوی ته نصیحت کوي، برای زوی بد کارونه مه کوه، خپل لمانځه ته راځه، لمونځ مه قضا کوه. خو دې پلار یې ورته کوي، زوی مني. هغه دې زوی انتها نه کوي، نهي ادي شروع دي. دلته ولې خلک برا دا سوال کوي، وایي پلار یې نصیحت نه دي ورته کړی، خو پلار یې نفس پر کښلی، استاد یې نصیحت نه دي ورته کړی، خو هغه نفس پر کښلی دی. دلته په دا زموږ ستاسې په ماحول کې نهي کمه دي چې انتها ته مستلزم دي. انتها معنا مې در وښووله چې زه تا ته مه کوه، ته نو لاس واخلې، زما نهي قبول کړې، یا زه وایم وکړه، ته کار وکړې، زما امر قبول کړې. خو په دغه ظاهره کې موږ وینو نه څوک د چا امر چې ورته وکړي چې لمونځ کوه دا لازمه نه ده چې هغه بیا کوي، چې ورته ګناه مه کوه دا لازمه نه ده چې هغه بیا نه کوي. ولې دا کول و نه کول بیا د هغه سړي کار دی. نو لمونځ خو واقعي نهي راولي د فحشا او د منکر. دا چې دا سړی بیا دا د لمانځه خبره مني کې نه مني، هغه خو بیا د سړي کار دی. دا په فضا ته ولې تاوانه کېدای سي په مضمون پوهېږي؟ یعنې د ده د اصلي سوال په دغه ځای کې شبهه یې دغه ځای دی چې دی خوارکۍ په دماغ کې دغه نه پوهېږي. دی چې وایي نهي مستلزمې و چاته دي و انتها لره دي، او نهي انتها ته مستلزمې نه دي. خو دغه پاچا دی پر خپلو مامورینو باندې امر کوي چې هلوکو رشوت مه خوري، مه خوري، نه پس یې پر وخت یو لاس مې اخلي خاطی پکا ولی نتی منزم دا غرکم دی نهی کئی و تا تا دا پحشا چخ دا چل منزکوون که دل منزر نهی نمانی عمل نپکی دا خود دل منزکوون که غلط چه دا خود پرایات سوال ندی که دایس پا مزمون پیجی که تاوال منزونه کل مشتولی چه تا گناه مکو کل نهی را تا کلی و مجوی دا نهی دو قسم دی، یو نهی پا قول سر دی، یو نهی پا حال سر دی. د حال خبره او د قال خبره دا رقم دي زیات است مثال وای. یو جوان دی کور ولاړ دی، بل سړی ورته رالی بره لکه دا جوان در باندې را نړیږ دلته مکشنه، بل ورته خو جوال په خپله دی نارې وی چې زره نړیږم. نو دی دلته څه کوي؟ ګوره سړی په خوله ورته ویل جته قولي اخبار ورته وکړي، جوال هم ورته وایي چې زه نړیږم. جوال بیا په خپل حال ورته وایي چې بابا ته زما در زو ته وګوره، بیخ مې ګرده ختلی دی، خو ته م سترګې لرې. یا د مثال په تور موږ یو چاته وایي چې هلکه دغه پالیز تږی دی، اوبه پر ولګوه. دا په قول تا خبر ور وښول، مګر پله چې څوک نه وي پالیز چې دا د جوړنګانو غږونه مړه زړیږي، د درختو بلګونه تویږي، خدای خپله درته وایي چې تږی دې ته بیا زبانې حال وایي. نو یو زبانې قال دی، یو زبانې حال دی. لمونځ چې موږ ته وایي چې وایي ته ګناه مه کوه، زنا مه کوه، غلا مه کوه، نیک کارونه کوه، دا په زبانې حال راته وایي. څنګه راته وایي؟ لمونځ موږ ته وایي چې ته دا رکوع څه شي ته پاره کږېږې، دا خپل رب ته کږېږه، بنده ته دغسې کږېده د تعظیم پر کم جایز نه دي. دا سجده څه کوې چې پر مځکه باندې کوې؟ برا دا خو نو زه خپل رب ته کوم. دغه لمونځ تا ته وایي چې ښه، ستا رب دغه نه عظیم استي ده، ستا رب دغه نه عظیم ذات دی، چې په دغه ارز چې ته ورته کوږ سې، په دغه باندې ارز چې ته مخ پر تندي ورته کښېږدې، نو دلته حیا نه ځینې کوې چې ته بیا زما کوې عبادت کوې. ګوره په تا ته په کوم په زبانې حال یې تا ته دا وویله چې معنا دلته دونه تعظیم کوي، هلته دونه بې عزتي کوي چې دی درته ګوري او ته چش کوي. تر مثال په تور ته په غلا کې ولاړې یا ته په زنا کې ولاړې. نو لمونځ موږ را منع کوي په زبانې قال که په زبانې حال. په زبانې حال مو را منع کوي، او دا منع یې دې ته مسلزمه نه ده چې خامخا به دا بل سړی عمل پکوي، که ښه سړی پکوي، که ښه سړی نه نه پکوي. نو د مثال په تور بل مثال د دې دپاره وایي چې د خلکو ښه سر په خلاص یې. تفسیر شریف وایي چې په قرآن کریم کې په سورت فاطر کې هلته یو آیات کریمه دی، اووه دیرشم نمبر، الا وایي اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. الا وایي اولم نعمرکم، آیا ما تیسته دغه نه قدر عمر نه دی درکړی؟ ما هغه اندازه عمر یتذکر فیه من تذکر، چې پند په هغه کې هغه څوک واخلي چې واقعي پند اخلي. الله یو شپېته کاله عمر مې درکړی دی، که سړی یا د خلکو پر چم ول د سړي زوی په شپېته کاله کې یو وخت ولې چې د دماغ کار وکړي. ګوره اولم نعمر، ایا موږ عمر نه دی لیکلی کوم تیسته؟ ما هغه اندازه عمر یتذکرو، چې پند واخلي، نصیحت قبول کړي، فيه فاغه کې من تذکر، د چا چې واقعي نصیحت پکاري په دغه شپېته کاله اویا کاله کې، والله چې دته دونه موقع ورکول سي چې دی واقعي سر په خلاص کړي په خبره الله تعالی جي سي. وجاءکم النذیر، الله وایي او تیسته نذیر هم راغلی. بیرونکی د نذیر عامه ترجمه دغه د بیرونکی چې رسولان درته راغلی علماء راغلی دي په یو حدیث کې راغلی چې د نذیر څخه سپین ورشتم راغلی دغه سپین ورشته چې پر ژره کې رالی په سر کې رالی په ورځه کې رالی دا نذیر دی ستا لپاره تا ته اخبار در کې بلې پې درته دغه کې چې ته ګوره مرګ ته ځې دا ستا د مخ سپینو هیچ اعلانو بیا توره ژره پر اچلاسو دا ولې بیرته سپینېږي دا د زړه پسه چې تا د زړه بخار کمیږي نو ورشته سپینېږي د ورشته اصلي خپل رنګ چې دی سپین دی تور نه دی تور د زړه د بخار څخه د تور کول کیږي د زړه بخار چې کمیږي هغه د بدن حرارت کمیږي دی سپینیږي دغه سپین ورشته نبی علیه السلام د دغه نذیر ترجمه په سپین ورشته په یو روایت کې داسې وایي چې تیسته نذیر راغلی دی بیرونکی نو خو دغه سپین ورشته هم مارګړی بیرېږي ګناه مه کوه ما یې په کول کړي خو دلته دغه دی عادي آیات کریمه چې وجاءکم النذیر تیسته نذیر راغلی دی بیرونکی چې تاوه بیرې چې پام کوه چات کوه لاس را لنډ کړه خپل ځان اصلاح کړه د دغه په کول کې بودی چې مشکل دی خدا مغه دی په قول د ورشته ماته نه ژغیږي په حال را ته ژغیږي برای چې د ورشته کې دغه حال دی د ټول اندام مو دغه حال دی نو پای پر زوال یې نو اوس د خپل خرچه برابر کته به څه وخت برابره د اغه نذیر ترجمه چې په دغه باندې ورشته باندې اوس ورشته مال خبرې نه لري خو دې په حال ماته گاییږي چې نور پر پای د لمنځب دغه رقم په حال ماته گاییږي چې اغه ذات چې سر پر سجده شته دغه د ګناه مکه او په ګناه دغه بی عزتی کوي هغه زړه ته مکه او چکه دا خو د الله بی عزتی کوي دل کې دون عزت کوي چې سر پر سجده یې ال کې دون بی عزتی کوي چې په ګناه نه باندې اره ګناه کوي په یو بل حديث شريف كراسي ده حضرت ابو هريره رضي الله عنه سخر روايتي ده جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يوسر والنبي عليه الصلاه والسلام ترالي براي ورتول ان فلانا يصلي بالليل والبلان يصير تشبيه المسكي تاجد كي زابورتش تاخذ تشبيه داك هذا تش تاجد كي فاذا اصبح سرق والتسهار كي بارا بس خلا و تملا و تله د جدو کانه شی پورته کړی د بل باخت او شتول ساري عمل دغه د شپې عمل دغه د شپې تجدونه دي سار غلای بده دا کار کوي پیغمبر علی صلوات و سلام ورتول ول انه سینهه ما تقول بارا بس ته فریر دو جر دی چې دا ته چې کوم خبره کوي دغه شی به دی را منع کړي دغه کار څه چا کوي نو بارا ته خو دا خبر کوي چې د شپې لمس کوي دغه د شپې لمس به اخر پر غالي بس بارا به دی فکر وشي از ما تجدونه خو دغه چې د الله عصه بیریږم او دلته ارسال د الله سره سر کې کوم بارا یې جر دی چې دا د کار چې دا ته وایي زه خو نه په خبر ته د شپې تجدید کوي دا چې ته وایي دغه کار به دی دغه کار څه خراب منع کوي دغه حجه سم دا په فهم ولسو چې لمس ما نه عبد ګناه او زخ دی هغه دی صریحیه سړی لا خبر دی او په تهجد خبر دی په غبر دغه تهجد دی دغه لاو څه اخر را ګرځي نو المنز ته بیرته خبره راځي دلته چې المنز ناهی دی د چا څه د پحشا او د منکر خدا ناهی په قول دی که په حال دی ناهی په خپل حال دی معنی په زبان حال ته وای چې ګناه مکه واستا معبود دغه ذات دی چې تاسو سر پر سجده ورته ځی دلته ولې دونه بي عزت کوي چې د اوامر څخه مخالفت کوي او کته نو خلک مجه چې را ګرځي خو دی المنز کوي ته المنز را ګرځي زم المنز خو ناری پر وای چې مکه مکونو دا د لازم وکړه دا وځي به منی لکه ما پلار چ پرځي ناری وي چې مکه مکه مګر زه په غوناه کې ولاړی نو دل منځ نه هیوالی د خلکو د بدو کارو سره ټکر نه لري چې والمنس کوم دي چې من عراو د خاري په بدو کارو کې ولاړ بابا المنس خو ناری پر وي خدای نه منی نو پر آیات باندې چې کم به جنان سوال کوي چې خدای په کوم منس خو سره د په حشات سره منعکی کوم دي چې منعکلی کوم دي چې منعکلی زم ته مزي به اکه جل منس دي منعکی ګړی په ګړی ناری درته چې مکه مکه مکه دا چې نه منی دا خو قصور دی داخد المنزه قصور ندی که دایس په مضمون وس پویږي نو ما غد شبهه اغرم زر وشي اغاستی سره په دغه کې دی چې د خلک چې خطا وتلی نه هی مستلزم انتحال ربولی بر سوال وخت پیدا شي او حال چې نه هی مستلزم انتحال ر نه دی لکه زمور تس په ما حول کې چې د پلار نه هی مستلزم وجه ته نه دی چې زی به انتحال کې ځم د بد کار منع کی نو د آیات ترجمه ز بیا را وای او اتلو تلاوت کوي پیغمبر ما اغه وحي اغه آیاتونه اوحیه چې وحیه کړه سی وی نازل کړه سی وی الیک و تا ته چې هغه عبارت من الكتاب د دقه کتابه چې قران دی دا خلکو ته بیان ک د خستا وظیفه ده دا تبلیغ بالقول و اقیم او تبر پای ک سدا و در او اسفلات المنز دا د تبلیغ بالعمل چې عملینه منام خلکو تشکاره کړه ان الصلاه داغه دا فضیلت عمل دی چې ان به شکه الصلاه المنس تنها منع راولي عن الف ما نادي چې منع راولي په خپل وضع او په خپل مشروعیت سره المنس مشروع ده داغه فرض ساده بد کار سره منع کی ارګړی تا ته د المنس د تر په یادی چې د الله به امر مکو نو به شکه المنس منع راولي په خپل زبانی حال د وضع په اعتبار باندې د س منع نه راولي چې تفر لاسو لاستر نیست المنس خلاصو نه لري چې وتا ته در عمل کی المنس خدا سي نه در لاس تا در غاړه ونه سي چې مکو خدای المنس چې دی تا ته در پیادیخ بل رب دی منع را وجد فحشا و د منکر سره ولا ذکر الله او بشک ذکر د الله تعالی چې دی د منځ کې خو ذکر راځي اکبر او ډیر لوی دی ډیر غټ ثواب لري والله لا فاك يعلم علم لري ما پر اغه ټول شانو تصنعون چې تاسو کوي کې شکارونه جيم الا علم په دغه بدم نو چې شکارو باندې علم لري ترغیب در کی چې کوي چې پر بده کارو دی علم لري ترهیب در کی چې مې کوونه فسي ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن فجزاي كي چي بادي دلته د منکرين سره خبره شي چې د نبوت څوک منکر دي الله وي دغه سره مجادله او کې بحث سره کې چې د نبی ولې نه مانی دا چې د نبوت منکر دي دا به دوه قسمه دي یو اهل کتاب دي لکه يهود او نصارا او بل چې دي مشرکین مشرکین کتاب نه لري د دواړو سره خبره وکه مګر اول اهل کتاب را پیش کړی د دې سره خبره وکه د اهل کتاب ویل را د مخه کړل چې د دې سره تاسو مجادله وکي په نیکه طریقه سره داغه واجه داده یو خود تر مشرک اهل کتاب خبره تجربه غوړ نیسی ولې اهل کتاب خو هغه د تورات او انجیل یو څه په دماغ کې پراته دي د غونه د الله سره آشنایی لري د تشتور تازه د خدای خبره کوم د دې غونه قدر فهم پیچ ته ود څه وای د خدای د طرفه څخه مشرک چې دی خو هغه د خدای سره هیڅ رابطه نه لري هیڅ آسماني کتاب نه دی اوریدلې دی د بت کونی ته لوي سو د چی شاوریدلې کومه خبره به تاسو سره ومني خدای غوي پر کونه چې ټکی بولې په ځم سم موږ خدای راکم شي دی نو اهل کتاب اول الله د مخه کړ دا خو خبره چې اهل کتاب منولو تر انجدي دي تر چاتر مشرکان دوهمه وجه یې ده چې دغه اهل کتاب خو چې دی کدی خبره و منله دی خو تعلیم یافته دي دا نور خلک منی برای ګوره غ تعلیم یافته خبره منله د معلوم دار د سړی سی گایش سی خبره کوي نو دی په دې په شپږ بر بناس وی چې خبره ورته کوي اهل کتاب جر غوږ نستر مشرک دا یو پیدا بل دا د کدی را واوشتي چېړه خلک په پسې برای هغه دی هغه خلک لپاره لار سره ولار نو په دغه اول اهل کتاب لا یادی ولا تجادلوا تسی مجادله او مباحثه مکوي دلائل مواس اهل الكتاب ده اهل كتاب سر الا مگر بالتي فاغتر قصر ورسر وواياس هيچ احسن ودير شايستاي منا په دلائل کې تدي وهمه په دلائل شکن ظلم ورته کو سم کښین او باباتم د بیان حق لري زم در مون سو وجه غیر ته د نبی ولې نه منیا طيب ته تخپل سوال پیش کې په دغه نه منه ته بخپل جواب ور لره ورکې چې بابا خو دغه دلائل دي دغه د پاره چې د نبی حق دلیل دا حق نبی دي دغه نو احسنه طریقه سو پسې ورسته راځي نو الا خو بیا ورسره وکي مباحثه او دلائل ورسره وایست بل کې په هغه طریقه سره هي چې هغه احسن او ډیره شایسته ده الا الذين مگر نه هغه خلق هغه اغه کتاب ظلم او چې دوی ظلم کړی من هم د دوی څخه یو دای چې په اهل کتابو کې خو ظلم کوي چې ظلم کوي هغه ته چې دی هغه ته نیکه طریقه را ده په کار اما تل خلق کړی دی وای جواب ترکی به ترکی جواب فارسی به فارسی چې څو ساعت په ترکی پښتنه وکي او ته پښتو ورته ژغېږه خلک ته ما هغه په پښتو نه په ترکی ورته وای نو ترکی ته به په ترکی جواب ورکې فارسی ته به په فارسی ورکې عربي ته به په عربي ورکې نو چې دای ستاسو خدای ته ښکنځل کوي دای ستاسو قران اهانت کوي ته بیا وای قران شریف ویل ول الا بالتي هي احسن په نیکه طریقه مجادله ورسره وکي الله پاک ویا الا الذين ظلموا منهم هغه چې ترکی درته وای په ترکیه په داخله کې وای دای ستاسو قران اهانت کوي دغه مرمی پر وچه را دخلو ورکم په بخیه فکر سره کدی دلائل وای دای ښکنځل نکي فقط وای زنه په یژم دلائل میرا جواب کړه دغه سره په نیکه طریقه کې نه چراس خبره سره وکي چې دا هیڅ خبره حق نه مني به له دې څخه چې اهانت الله کې اهانت قران کې اهانت رسول کې دلته نو الله پاک احسانه طریقه نه ده پکار دلته دا سکه کوي چې خپل په سکه سميږي دلته بیا ته سکه کوي الا لجنه ته مفهمي دلته بیا د زاروي خبره نه ده چې وزاري ورته کوي یا نیکه طریقه در څه وخت نیکه طریقه نو تاسو مباحثه مکوئ د هلي کتاب سره الا خو بیا یو کې بل کې په هغه طریقه هي چې هغه احسن وي الا الذين مگر نه هغه خلق هغه له کتاب ته بیا نه کې طریقه نه ده په کار کم ظلم او چې دوی ظلم کړی منهم د دې څخه ظلم ادا غوښتي چې مرز مشکور دین باندې بد به خبرې کوي انکار جلادی بد جلاد د سړي د وځي نه منه ماسي دي نه منه چې بل دا دي چې د مصطفی اهانت کوي تاسو په کاوي کې اداره کوي وقولوا آمنا وقول اغه نیکه طریقه نو د شی چته بنو څنګه په نیکه طریقه دعوت کوي اغه نیکه طریقه دغه د وقول تشورت وایست و دغه اهل کتابه ته ورته امن نمشق ایمان را وړی دی بلذی پر اغه کتاب انزل چر نازل کړ سوې دی الینا و مشت چ قران کریم مش پر اغه کتاب چ قران کریم دی پر اغه مش ایمان را وړی دی ش و انزل او پر اغه کتاب مهم ایمان را وړ دی انزل چ نازل کړ سوې دی الیکم تشت ورته مش خدای را کمی ګور څنګه شایسته خبر جوړته پیش کړ مسلمان و د ثوای اهل کتاب برای مش پر قران هم ایمان را وړ دی چې مش ته نازل سوې دی پر تورات او پر انجیل او پر زبور مش مش ایمان دی چې هغه د الله تعالی سره نازل سی چې دغه د الله سره نسخه نه د محرف محرف کتابونه شې لاس پکښ کې والی دی دغه صورتو ګور د دز رجرا جلب کی چې ستا پر کتاب هم ز ایمان دی لرمنو و قول تش د صورتو چې امانه مش ایمان را وړ دی بل الذي پر اغه کتاب انزل چې نازل سوی دی الینا او مشته چې دا قران دی و انزل او چې نازل کړ سوی دی الیکم تست چې غاستې نور کتابونه دي دا خیاو ګور سازان څونه ورنځي کې چې تست کتابونه اما دی مجمنه پسې صورته و الهنا و الهکم واحد و الهنا معبود مش و الهکم معبود ستاسی واحد دا یو دی بل دا دی چې زم کوم خدای ته عبادت کوم کې ما خدای ته هلکه خدای مم سره یو دی سره شریک دی پر کتابو ز خپل پر کتابم ایمان درم چې قران دی پر تورات پر انجیل پر زبور یم منم دا مخالفت مو په چیش کې دی دا ولی سره جلای فسیب سورت و ونحن له مسلمون ونحن مشخ له هو دغ الله عز وجل مسلمون قد متابعت كون كي دا لا امر اغه مجمنو د پجت سر دغ شنه تنو هم اسلام را ورک فای کی دا جمله ور سر مرګر کړ مش خدا الله تابع داری کو الله ته تسلیم چې الله سوا اغه منو نو د ته جم دا ول چې نو تم الله ته تسلیم سه چې الله سوا اغه و منه الله دغ وای چې قران باندې ایمان را وړ نو تم را سز ما پر کتاب ایمان را وړ کدای سه دعوت په ترس په یدل یاس شورته ویل چې اول ورته چې ما پر قران ایمان را وړی دی نو سیس پر کتابون پر ګورز ما ایمان دی د آسمانی کتابونه چې نازل سوی دی دا بل خبر بل زما واست عربم سره یو دی الله پاک چې زی الله معبود ولم تیم الله معبود ولې ولې دی خو هغه کتاب دی شرک نه کوي نو ته خدای مم سره یو دی څلره ما خبر دا ورته ورته موږ خو نو واست خدای پاک مو سره یو دی خدای ته حاضر چې ارڅ وای مجه منو یعنی نو تین او و من خدای درته وای چې پر قران او پر محمد علی السلام ایمان راوړ نو ایمان راوړ دغه صورت چې ونحنو مشخو له خاص دغه خدای ته مسلمان تابع داران حکم منو نو تسم حکم و من پر قران او پر محمد علی السلام ایمان راوړ فسیاله تعالی دا خبر کی وکذالک انزلنا الیک الكتاب وكذلك فردغره كما لو لك دا نور نبيان ته چما کتابونه ورکړي و انزل انزلنا موږ نازل کړی دی الیک و تات الكتاب کتاب چې قران کریم دی دا خمال د نبوت بحث را باندې الله د نبوت را سرګند کی بارے ګوره لکه تورات انجیل زبور چې نبيان ته ورکول سی و تات موږ دغه کتاب دغه صدر کړی دی دغه نبی وكذلك فردغره كما لك دا تیر نبيان ته چې کتاب ورکول سو انزلنا موږ نازل کړی دی الیک و تات محمد الكتاب کتاب فالذين آتيناهم الكتاب نو مش تات کتاب در لره درکی دعوت پر اغه طریقه تور توڑانی کج دا وستر وشه ور سوچانی ک طریقه وس بنو خلق منی ک بینه منی علا ورته وای فالذين نو فس اغه خلق آتینا چ مش ور کړی و هو مودی تل کتاب کتاب شد اهل کتاب خلق دی یهود و نصاره دغه کسان چې یؤمنون ایمان راوړي به پر دغه قران باندې مش تات در نازل کړی دی نو اغه کسان چې مش ودی کتاب ور کړی دی اغه ایمان پر راوړي ملاقاتی ته خبره کته کدای شي متوجه د څه سوال وایي چې په دغه ځای کې خوغه د يهودو نصاره او ته ایمان او کتاب ورکول سوی دي کوم دي چې په قران ایمان راوړي نو دلته د یو مزاق ضرورت دی فالذین نو فس اغه خلق اتینا چې موږ ور کړی هم ودی ته فهم الكتاب دا کتاب د مخه په فهم کې شې او سوچ مخ شې او کتاب خو مسلمانانو ته ورکول سوی دی قران کریم نو د قران کریم عمل د مسلمانانو عمل پکې خو فهم نه دی ورکول سوی په قران دی نه پوهیږي عام وسط دا مسلمانان چې سره کې دوه درېمې چې درې برخه کې دا دوه درېمې هغه خلک چې قران کریم په مضمون دی په دا یوزدن کدر نه دی خبر فقط بزرګې بولي کده ش زلنګ سو سختي ورته شي یا که په کور کې د دروازې پر سر راپټ کوي چې یې بار دي تروز یار کړي اوس ورته چې قران د جې د پاره نه دی نازل شوی د خدای بنده دا نه د زیارت ته بره ده نه داسې یو رقم شی دی چې معنا بل تاثیر ته پکې کوي دا تبرک دی چې ته پکې خو اصلا قران د جده لپاره نازل شوی دی چې د په لړمانی کې کوم خبرې دی په هغه سر خلاص کې د په باطن کې کوم خبرې دی په هغه سر خلاص کې دا فقط د سند چې مازی بزرګ احترام وکړي احترام جلاد ور باندې فرض دی اصله ور د ور پر تر دغه فرض دی د مضمون ته ځان پکې چې قران ماته څه وایي خدا د الله پیغام دی را لېږل دی چې په یو په سلام نه خبر بس مچې په دغه باندې د حق ادا کوي په مچولو حق نه ادا کیږي په ځان په مچولو حق نه ادا کیږي په تلس پوشه حق نه ادا کیږي په تلاوت حق ادا کیږي په ترجمه حق ادا کیږي دغه سه الله پاک وایي چې نو فلذین اغ خلق اتینا چې موږ ورکړی هم ودیت کتاب نه فهم الکتاب چې د کتاب فهم ورکړی چې د کتاب سوچ مده ته ورلره ورکی دغه نو ایمان نه به بر ایمان راوړي پر دغه کتاب اوس اسوال ده پس چې دغه خلق خو اهل کتاب دي کوم چې راوړي د ایمان خو فهم نه دی ورکول سوی کتاب کور کول سوی دي لکه دغه چې قران کریم شه چات په بغل کې ورکه قران ورکول سوی په یوه نه ردی به څه عمل پوي فهم اصلي شرط چې فهم ورکول سوی که سم اهل کتاب علاوه ایمان پر راوړي بر اسوال ختم شه فسیالا پاکو من هؤلاء یوازې نو د اهل کتاب نه دي او من هؤلاء او د دغه کسانو څخه هم من اغه څوک دي ایمان چې ایمان راوړي به پر د قران باندې ومن هؤلاء او بعض دغه کسان څه د هؤلاء اشاره او چاته د خاص د مکی مشرکان او چې پر نبی علی السلام را سر خېدل الله وي اغه اهل کتاب او ته چې په هم د کتاب ورکو ورسوي د ایمان په پر د قران راوړي ومن اهل کتاب ومن هؤلاء او یو څه کسان دغه مشرکان څه په دې کې ځینې د سی او شاران څه سم سوچ وو یو اخر لا پیدا کې ایمان راوړي ودا غره ک من هؤلاء او دغه مشرکان څه من اغه څوک سته یؤمنو چې هغه ایمان راوړي به پر دغه کتاب که ته خدا علی کتاب کې مغه کسان چې په هم نه لري خو هغه ایمان نه پرابلی په دا مشرکان کې مغه کسان چې ګرد ایمان لري خو پر شرک ټینګ نه دا به څنګه الله وايي وما يجحد بآياتنا الا الكافرون وما يجحد انكار نکي الله پاک وايي بآياتنا په دغه آیاتو سره زموږ قرآن دی الا الكافرون مگر نه کافر نه هغه دغه کافر دی په خپل داخل کې پرچم پر خرس پور دی چې خپل خبره کوي چې هغه سنت هکې خودي کافر چ قران نه مانی د دې بیا ترز د بزرګي دا وی کی علاوه دا کافر دی و ما یجحد او انکار نکي بیا آیات نه فایتو سره زمش الا الکافرون مگر نه کافران خلګه کی نو در دغه ځای پوری د قران کریم دغه قولی دعوت او هغه عملی دعوت او د اعمال هغه فضیلت او هغه د دې مرتبه دا بیان سو او د مخالفینو سره چې د قران او د نبوت منکرین دي دغه سره ترز د خبرې درو شو چې په نیګه طریقه به کی مگر وکغه خبر و لا سړی عقل او سمج لا سړی او کدیش کنزول والا سړی او اهانت کور والا سړی اغه لا پاک استثناء کوم الا الذين ظلموا شما دغه جواب چې دی هغه کجې خلی وای په سوک سمیج هغه په سوک په کلا شو کوب کیج دغه جواب دغه په زاری او په منت باندې نه کیږي ثلاث مرتبه دی کی هغه به منی هغه نه منی په اهانت کی نور سپکاوی پیشي هغه به د مزیک د سره استکه ده مخې به نستکه ک دلیل چا وای د سره سر زر ور دي کاپیر چې دلیل وای د دلیل ته راځي په نیکه طریقه باندې طریقه مګه د علاوه شو چې دغه رقم خبرې ورسره وکړه م بعد ورته وایم یو هم را د ورته آزاد خبرې کوه ورته چې خبرو جواب دې درلره درکم او کدی داسې آزادی غواړي چې ما چې قران په بنالوي کې غورځاوه کمی ارڅه اهانت کوه ته به ژغ نه کوي آزادی دغه ده تا که خوله چوله کړ ته مخالفه تل قاعده دا نه قانون دی نه د مساوات نه د عدالت دی دغه جواب هغه دی چې ما جواب ترکیب ترکیب الله عز وجل عمل فراک واخر دعوانا الحمد لله رب